İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba, ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu hafta konumuz İstanbul'un meydanları. Konuğumuz bu konuda uzun yıllardır çalışmaları ve yayınları olan şehir tarihi araştırmacısı Emre Yalçın. Hoş geldiniz Emre Bey. Hoş bulduk. Şimdi biz tabii İstanbul'un meydanlarını yapmak istedik ama malum İstanbul'un öyle kökü eskilere dayanan pek fazla meydanı yok. Meydan deyince iki yer öne çıkıyor. Belki de böyle bir programı yapmayı kolaylaştıran yanı da bu. Beyazıt ve Taksim meydanları. Sanki iki farklı dünyayı temsil edermişçesine İstanbul'un iki eski meydanı bunlar. Biz de bugün onlardan söz edeceğiz. Her iki meydan da kentin gündelik hayatında üstlendikleri rol kadar demin söylediğim gibi onlara yüklenen siyasi anlamlarla da biliniyorlar. Beyazıt önce Bizans, sonra Osmanlı bürokrasisinin, askeriyenin, Cumhuriyet döneminde ise öğrencilerin ve üniversitenin merkezi simgesi olmuş bir yer. Ama her zaman muhafazakar dünyanın göz bebeği ve ilgi odağı da olmuş bir meydan, bir kent parçası. Taksim ise Beyazıt'ın Doğu Roma'dan kalan 1500 yıllık geçmişine karşın 100 yıllık geçmişiyle hayli genç, tıpkı Cumhuriyet gibi modern dönemleri temsil eden bir kent alanı. Bu alan modern dönemin bütün siyasi çalkantılarından da doğrudan etkilenmiş bir yer. Türk solu da bu nedenle Türk solunun simgeleştirdiği alanlardan birisi. Yüklendikleri bu anlamlar sebebiyle olsa gerek meydanlarımız her zaman gündemde. Bu iki meydan hep bir kentsel düzenlemeler yapılan, hep bir boz yapı nesnesi olmuş yerler. Dolayısıyla bunların hepsinden bahsedeceğiz ama birazcık ben lafı uzattım. Hemen sözü doğrudan Kansu'ya vereyim ve birazcık da bu meydanların tarihinden bahsedelim. Evet Cem, bahsettiğin gibi Beyazıt Meydanı'nın Bizans öncesine giden bir tarihi var. Roma döneminde mezarlık olduğu bilinen yer Bizans döneminde kentin en önemli meydanlarından biriymiş. Kent Osmanlı'ya geçtikten sonra Fatih Sultan Mehmet de ilk sarayını buraya yaptırıyor. 18. yüzyıla kadar Eski Saray adıyla kullanılacak bu sarayın yanı sıra askeri yapılar, semte adını veren 2. Beyazıt'ın yaptırdığı cami ve külliye ve 19. yüzyıldan başlayarak da resmi binalarla devlet adamlarının konakları bu meydanın yani Beyazıt Meydanı'nın Osmanlı kimliğini oluşturuyordu. Cumhuriyet döneminde eski harbiye nezareti yani bugünkü İstanbul Üniversitesi'ne dönüştürüldü. Beyazıt Meydanı 1960'tan günümüze kadar öğrenci olaylarının da adresi oldu. Taksim ise adını 1. Mahmut döneminde yapılan, bugün de Taksim Maksimi olarak bilinen su dağıtımı yapılarından alıyor. Taksim Cumhuriyet döneminde kentin yeni gelişen semtlerinin kalbine dönüşmüş. Bu bölgede Taşkışla'nın yerini Gezi Parkı, mezarlıkların yerini AKM alıyor. Yani Atatürk Kültür Merkezi alıyor. Heykel ve çevresi ise zaten boş bir alan, bir şey yok orada. Cumhuriyet'in modern yüzünün simgesi olan Taksim Meydanı'na en son bildiğimiz gibi geçen ay açılan Taksim Camii eklendi. Şimdi tam da bu noktada sözü daha fazla uzatmayıp konuğumuz Emre Yalçın'a bırakalım. Emre Bey, isterseniz sohbete Beyazıt'la başlayalım, Beyazıt Meydanı'yla başlayalım. Bizans döneminde bu bölge nasıl bir yer, o zamanki adı nedir, neler biliyoruz bu konuda? Burası 4. yüzyılda Konstantin'in şehri genişletip başkent olarak inşa etmesiyle katılıyor kentsel mekanı. Daha önce bir mezarlık var yerinde. Bu mezarlığın yerine şehrin ana caddesi üzerindeki bir dizi meydandan biri olan Tauri Forumu yapılıyor. Daha sonra 2. Theodosius bir takım tadilatlar yaptığı için onun adıyla da anılıyor bu meydan. Bu meydanın etrafında kimi idari binalar, çok büyük bir çeşme binası var. Zafer takı olduğu düşünülen, bugün kanıtlarında gördüğümüz bir önemli bir anıt var. Üstünde galiba Arkadius'un seferlerini anlatan spiral bir friz bulunan bir dev bir sütun var. Bunun da parçalarını bugün Beyazıt Hamamı'nın temellerinde görebiliyoruz. Yani tam anlamıyla bir Roma kültürüne göre oluşturulmuş bir forum var burada. Bu forum bu yapısını koruyor 3 aşağı 5 yukarı Bizans dönemi boyunca. Ancak işte Osmanlılar bu şehri aldıklarında tabii ki işte bütün İstanbul'un geri kalanı gibi burası da harap ve bakımsız vaziyette. Fatih ilk sarayını, ama bu saray bir idari saray değil, sadece padişah ve ailesinin iskanına tahsis edilmiş bir saray. Evi diyebiliriz yani. Evet, evi buraya yapıyor. Arkasından da idari saray olan işte devlet ofislerini, saray okullarını ve diğer bir takım resmi binaları ve hazineyi barındıran idari sarayı bugün Topkapı Sarayı edilebiliyoruz. Başka bir yerde inşa ettiriyor. Fatih'ten sonra Fatih son dönemlerine doğru darphanesini de bu meydanın güneyine inşa ettiriyor. Ondan sonra gelen oğlu 2. Beyazıt işte kendi külliyesini buraya yaptırıyor. İşte külliyenin hemen hemen bütün elemanları bugün duruyor. Medresesi, kervansarayı, hamamıyla birlikte. Ve bu böylece Beyazıt'ın işlevlerinde ve mekansal kullanımında yeni bir dönem açılıyor. Bu Osmanlı fethini izleyen 20-25 yıl içinde. Peki şöyle devam edebilir miyiz? Osmanlı döneminde eski sarayın burada olduğu dönem ve daha sonrasında biraz önce bahsettiğimiz askeriyenin, hatta harbiye nezaretinin burada yer aldığı dönemi Beyazıt'ın iki farklı dönemi olarak tanımlamak mümkün mü? Şöyle bir dönemlendirmeyi ben tercih ederim. Bu 15. yüzyıldan, yani sarayın ve külliyenin yapılışından 19. yüzyılın başlarına, hatta spesifik olarak 1826 Yeniçerilerin kaldırılışına kadar bir dönem diyebiliriz. Çünkü bu dönemde Beyazıt şehirde askerlerin ve sivillerin ve tacirlerin bir araya geldiği bir nokta. Çünkü bütün büyük kışlaların yolları, yani şehre gitmek istedikleri zaman, çarşıya gitmek istedikleri zaman Beyazıt'tan geçmek zorundalar. Bugünkü İstanbul Belediye Başkanlığı'nın olduğu caddenin üzerinde iki kışla var. Eski odalar diye. Daha biraz güneyde Orhor Caddesi'nin Vatan Caddesi'ne kavuştuğu noktada da yeni odalar var. Ve yine eski odaların devamında askeriyenin bütün malzeme ve lojistik malzeme ihtiyacını karşılayan bir erken modern dönem ay kompleksi olan Saraçhane inşa ediliyor. Ve bütün bu aks üzerinde yer alan bir askeri trafik sivil hayatla Beyazıt Meydanı'nda buluşuyor. Keza bir isyan olduğu zaman da bütün bu kışlalardan çıkan askerler yine Beyazıt Meydanı'ndan geçerek sarayın ve Topkapı Sarayı'na ulaşmak zorundalar. 17. yüzyıldan başlayarak Yeniçeriler seferlere de çıkılmadığı için esnaflaşmaya başlıyorlar. Bu Osmanlı'nın büyük sorunlarından biri. Ve onların esnaflaşma süreci de aynı bu aks üzerinde gerçekleşiyor ve meydanın meydanda caminin dış duvarlarında dış duvarlarına bitişik olarak yer alan kahvehaneler başta olmak üzere bütün dükkanların esnafı giderek Yeniçeriler olmaya başlıyor. 1826'da 2. Mahmut Yeniçerileri kaldırdığı zaman kışlalar zaten yerle bir ediliyor. Yetmiyor. Beyazıt Meydanı'ndaki kahvehanelerde olduğu gibi kaldırılıyor ortadan. Orada bir kalyoncu kulluğu var. Bir askeri inzibat noktası gibi. O kaldırılıyor. Hatta yetmiyor. 2. Beyazıt Camii'nin şimdi artık olmayan bir dış avlusu ve bunun duvarları var. Bunları da yıktırıyor 2. Mahmut. Ve meydanı genişletiyor ve o meydanda yeni kurduğu ordusu talimler, geçit resimleri yapmaya başlıyor. İşte bu nokta büyük bir kırılış noktası. Zaten artık eski sarayda iskan için kullanılmıyor. Orayı yeni kurduğu ordusunun başkumandanlığı haline getiriyor. Ve bu 1826'da bu olduktan sonra 1830'lardan itibaren işte jandarma nezareti, işte Fuat Paşa Konağı, başka büyük konaklar, büyük binalar meydanın etrafında inşa ediliyor. Ve üç aşağı beş yukarı bugün bildiğimiz ve modern Osmanlı modernleşmesinin aslında mekansal olarak çok güzel anlatan Beyazıt Meydanı bu şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi kahvelerden bahsettiniz, Yeniçerilerin işlettiği kahvelerden. Birazcık Cumhuriyet döneminde de sanki Beyazıt'ın kahveleri meşhur. Orası böyle yani Harbiye Nezareti işte İstanbul Üniversitesi'ne dönüştükten sonra orası bir öğrenci ve gençlik merkezine dönüşüyor Beyazıt ve çevresi. İşte eskilerin küllük kahvesi var, meşhur anlatılarda bitmek bilmez. Bizlerin de yetiştiği, yaşadığı Çınaraltı kahvesi var. Etraftaki medreseler çeşitli kahvelere evet. dönüştü. Oraların kendine has sohbet ortamları, cemaati var. Bu kütüphaneleri vesaire sahafları da hesaba katarsak sanki Cumhuriyet döneminde Beyazıt daha bir tür kültürel merkez halini alıyor. Ne dersiniz? Katılır mısınız bu tespite? Doğru, katılıyorum. Çünkü Harbiye Nezareti oradayken bir takım kahvehaneler yine var. Bu arada bu küllük denen yerin adının kulluktan geldiğini söyleyelim. Yani 2. Mahmut kahveleri yıktırıyor, meydanı şey yaptırıyor ama kulluk adı kalıyor, küllük oluyor. Zaman geçip bu reformlar oturduktan sonra kahveler yeniden farklı şekilde aynı mekanda ortaya çıkıyorlar. Ama bunların müdavimleri hala askerler. Orada hem başkumandan orada hem bakanlık orada. Hem jandarma dairesi ve ordu evi orada, Beyazıt askerle kaynayan bir meydan. Cumhuriyet kurulup bu askerler oradan çekilip oraya üniversite geldikten sonra bu dediğiniz tablo ortaya çıkıyor. Daha önceden de varlar, yok değiller ama hakim değiller. Yani işte 1930'lardan 60'lara kadar baktığınızda pek çok işte okumuş üniversite mezunu insanın işte dönemin entelektüellerinin ama daha çok muhafazakar entelektüellerin hatıralarında işte küllük kahvesi ve Beyazıt kahvehaneleri gerçekten önemli bir yer tutar. Ben buraya küçük bir ek soru şey yapabilir miyim? Bir de Emre Yalçın'la daha önce birkaç kez konuşmuşluğumuz da var. O meydanın düzenlemesi de birkaç kez değişmiş. Tam meydanın ortasından tramvay geçtiği, bir havuzun var olduğu kartpostallar, fotoğraflar çok sık karşımıza çıkar değil mi? Evet, evet. Meydan 1826'dan sonra 3-4 kez değişiyor. Bu programın süresini sığdıramayız ama işte bu havuz da 1923 ile 1957 arasında meydanın ortasına yapılıyor. Yapıldığı zaman ama pek İstanbullular ve İstanbullu aydınlar pek hoş karşılamıyorlar. Hem Namık Kemal'in hem Reşat Ekrem Koçu'nun ve başka pek çok aydının o sırada yazdığı yazılar şehrin meydanının ortasına niye insan havuz yapar? Meydan meydandır orada, böyle bir gedik olmamak evet. bir tartışma var. Ama 1957'de bu havuz yıktırıldıktan sonra bir çok büyük bir takım değişiklikler yapılıyor Menderes Dönemi'nde, o dönemin mimarları çerçevesinde. Yerine daha güzel bir şey konmadığı için bir nostalji nesnesi haline geliyor ama sanıyorum bizim kuşaklardan itibaren, yani biz bu havuzu hiç görmemiş insan bir kuşaklardan sonra çok da üzerinde durulmuş bir şey değil. Maalesef talihsiz bir meydan. Hiçbir tasarım hakkıyla uygulanmamış. Yeni yönetim bir takım duyurular yaptı ama henüz bir faaliyet görmüş değilim ben. Şimdi tabii yani Beyazıt Meydanı'nın düzenlenmesi bir meşhur Turgut Cansever projesi vardır. İşte uygulandı, uygulanamadı bir türlü. Yarım yamalak bir kısmı uygulandı, sonra geri duruldu vesaire gibi. O hakikaten talihsiz. Taksim Meydanı'nın düzenlemesi de pek çok. Yani ne kadar enteresan. Oranın da en simgesel planlama tasarımcılarından biri Vedat Dolakay galiba, tahmin ediyorum. O da değişik anlamlar ihtiva ediyor. Ama şeyden girelim Taksim'e isterseniz. Taksim'de en son yapılan büyük yapı Taksim Camii. Onun da tartışmaları çok eski. Yani birazcık onu bize özetler misiniz? Taksim Camii fikri ne zaman ilk ortaya çıkıyor? Ve bu temel argümanlar neler? Olabildiğince özet alabilirsek sizden, Taksim Meydanı'ndan da bahsetmiş oluruz. Hakkı. Evet. Taksim Camii fikri çok partili demokrasiye geçişten sonra, yani Demokrat Parti iktidarı döneminde ortaya çıkıyor. Ondan önce hükümetlerin dinle ilgisi çok farklı. Benzer biçimde Ankara'ya da bir cami yapılması planlanıyor ve bu Ankara'daki Kocatepe Camii'ne dönüşüyor. Ankara'daki çok daha kısa sürede oluyor. İstanbul'dakine göre. Taksim'de bu tartışmalar sürüyor, çeşitli tasarımlar yapılıyor, dernekler kuruluyor ama yani 1950'lerde başlayan bu tartışma işte ancak 2020'de somut bir sonuca ulaştı. Çok aslında büyük. Şöyle diyebilir miyiz? Hemen karşısında, bugünkü Taksim Camii'nin hemen karşısında İstiklal Caddesi ile Sıra Selviler'in köşesinde bulunan büyük kilise, uzun yıllar caminin yapılmasını isteyenlerin de en önemli argümanlarından biri oldu. Biraz bu kiliseden bahsederek de bu konuyu açabiliriz belki. Tabii. Bu kilise 1880'de inşa edildi. Aslında oldukça geç. Açılıyor. Evet, orası da geç. Ve bu ilginç bir kilise. Birincisi vakıf mülkü değil, özel mülkiyete ait hala. Bir biçimde vakıflaştırılmamış. İkincisi Rum cemaatine ait olmakla birlikte Rum Ortodoks Kilisesi'ne bağlı bir Uniat denen Katolik, yani Doğulu Katolik Hristiyanlara ait bir kilise. Uniatlar Papa'yı tanıyorlar ama işte Rumlar, çok da fazla daha ayrıntılı bir şey bilmiyorum bu konuda, ne yazık ki biraz karmaşık bir konu. Ayatriya'da Kilisesi'nden bahsediyoruz. Evet, Ayatriya'dan evet. Bahsediyoruz. Ve 1950'lerde başlayan tartışmada şu öne sürülüyor. Şehrin Cumhuriyet Meydanı denen bu en önemli meydanında koskoca bir kilise var. Bu kilise hakim bu meydana. Halbuki burası bir Türk kentidir. Burada bir kilise varsa bir de cami de olmalıdır deniyor. Ve bu argüman her zaman kullanılıyor, öne sürülüyor. Böyle bir kilisenin oradaki varlığının öyle bir etkisi var. Bu kilisenin kubbeli ve yüksek kuleli olması da yine Osmanlı modernleşmesinin bir sonucu. Tanzimat'a kadar Hristiyanların kubbeli binalar yapması yasak. Bütün Osmanlı, klasik Osmanlı kiliseleri çatılıdır, şeyleri alçaktır, çan kuleleri. Burada artık işte o Osmanlı modernleşmesinin sonucu olan bir bu işte eşitlik, cemaatler arası eşitlik anlayışının bir mekansal manifestosu gibidir aynı zamanda. Evet, süremiz hızla azalıyor. O yüzden son bir iki şeye daha değinip dilerseniz toparlayalım. O da tabii ki Taksim'in siyasi geçmişinden de söz etmek lazım. Camisinden, kilisesinden, kışlasından bahsettiğimiz gibi. Kışla deyince 1909'daki 31 Mart olayları dağın başlatıp bugün de devam eder ama belki de zirvesi 1977 kanlı 1 Mayıs. Bunlar da yani bu meydanın kimliğinde önemli iz bırakmış olaylar. Buna sizin ekleyeceğiniz başka detaylar da var mı Emre Bey? Ben biraz geri gitmek istiyorum. Çünkü hafızanın gerilerine düşmüş ama aslında uzun süre toplumsal hafızayı etkilemiş bir hikayesi var Taksim Kışlası'nın. Bu kışlayı 3. Selim 1803'te inşa ettiriyor. Hemen bir yıl sonra Tabakçı Mustafa İsyanı çıkıyor. Kışla harap oluyor. Ve 5 yıl süren bir onarım görüyor. 1847'de bu kartpostallardan tanıdığımız o süslü püslü cephesi yaptırılıyor. Daha sevimli hale gelmesi. Fakat başlangıçta yok yani o, öyle mi? Yok, hayır, çok düz bir yapı. Çok sade bir yapı. Bu Abdülaziz döneminde pek çok bu tarzda bina yapılırken bu Taksim Kışlası'nda o tarzı uyduruyorlar. Fakat bu inşaat, yenileme inşaatı yapılırken bir yangın çıkıyor. Ve yine çok uzun bir, yani bir yıldan fazla süren bir tamir yapılması. Neredeyse Atatürk Kültür Merkezi'ne benzer bir hikayesi varmış kışlanında. Ama bir daha bitmedi daha. Evet. 1850'de bir yangın daha çıkıyor. Aman yani 3 sene sonra, bu yangın ve onarımdan 3 sene sonra. 10 yıl sürüyor bunun onarımı. 1860'larda ve 70'lerde bina artık o kadar tamir kaldırmaz vaziyette ki sürekli harap oluyor, sürekli tamir halinde. 1909'da işte son darbeyi 31 Mart sırasında yiyor. Orada işte çatışmalar sırasında top ateşine tutuluyor, işte yangınlar çıkıyor filan. Zaten hani bina iler tutar tarafı kalmamış. Onun üzerine artık Osmanlı yöneticileri diyorlar ki ya biz bunu ayağa kaldırmaya, adım etmeye çalışacağımızı kurtulalım bundan. Bu Cumhuriyet döneminde verilmiş bir karar değil. Artık bina tamir kaldırmayacağı için 1910'lu yıllarda verilmiş bir karar ve bir inşaat şirketine devrediliyor, satılıyor. Talimhane Mahallesi'nin orijinal projesinde, ilk projesinde kışla alanı da var. Oraya da binalar yapılıyor. Ama savaş çıkınca bu iş olmuyor. Savaştan sonra kışlada, talimhanede bir şekilde belediye tarafından bu şirketten satın alınıyor ve bugün bildiğimiz uygulamalar yapılıyor. Yani İstanbullular için bu kışla, bütün onca kışlanın arasında en sevimsiz anıları, en iflah olmaz bina olarak yer etmiş vaziyette. Ne yazık ki bunlar unutulmuş gitmiş. Her şey böyle Cumhuriyet döneminde oldu bitti ve yıktırıldı gibi anlatılıyor. Doğrusu hakikaten çok acı da bir hikaye. Şaşkınlıktan evet. Güldüm demin ama aslında İşte gülünesi bir durum değil. Hem o kışlarını yaşadıkları hem Taksim Meydanı'nda bütün yaşananlar daha neşeden çok acıyla hatırlanacak vaziyette. Kansu, yavaş yavaş bitirirken istersen Emre Bey'e soralım. Yani bu her iki meydanın da sürekli gündemde olması, mimari düzenlemesiyle vesaire ama bir türlü de dikiş tutmamasını siz neye bağlarsınız, birkaç cümleyle özetleyecek olursak? Kurumsallaşma eksikliğine. Yani bugün İstanbul'un hala bir nazım planı tam anlamıyla oturtulabilmiş ve uygulamaya sokulabilmiş değil. Bir takım nazım planları üretiliyor, yürürlüğe sokuluyor ancak bunlar hiçbir zaman hakkınca uygulanamıyor. Bu yeni bir durumda 1960'lardan beri böyle. Makro olarak böyle bir planlamanın bir türlü oturtulamadığı bir ülkede mikro olarak da bir meydanın güzel biçimde tasarlanıp sağlıklı biçimde projelerle elde edilecek projelerle tasarlanıp bir ortaya çıkarılması. Hale kavuşmasını da beklemek hayal olur bence. Çünkü genel durum zaten buna müsait değil. Evet, yani şeyi meydanların sizin söylediğinizden şunu anlıyorum. Meydanların sorunlarının ya da yapısının kalıcı halde bu sorunların çözümü de hep ekleme çıkarma, bir takım siyasi ya da kültürel düşünce farklılıklarının oraya eklemlenmesiyle halledilmeye çalışılmış. Evet. Onlar da dönemsel olarak birbirinden farklılık gösterdiği için hem Beyazıt Meydanı'nda hem daha genç olarak Taksim Meydanı'nda önümüzde hep bizim yaklaşık 50 yıllık yaşam sürelerinde bile değişkenlik göstermiş meydanlar, alanlar ortaya çıkmış. Evet. Evet, palyatif uygulamalar, yamalı bohça gibi yani daha önce tasarlanmış, belirlenmiş ilkelere uymayan pek çok şeyin yapılması söz konusu. Bu yaklaşım değişmedikçe, daha sağlıklı hale gelmedikçe bu meydanlar içinde daha iyi, daha sağlıklı bir gelecek beklemek çok mümkün görünmüyor bana. Peki, süremizin sonuna geldik. Emre Yalçın, çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir sürede Beyazıt Meydanı ve Taksim Meydanı'nı aynı anda anlatmak, hatta belli yönleriyle birbiriyle karşılaştırmak gerçekten zor. Yine de genel bir özetini hem tarihi açıdan hem de başlarına gelenler açısından vermiş olduğumuzu düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni bir konu ve ansiklopedide yeni bir maddeyle devam edeceğiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ben de teşekkür ediyorum. Teşekkürler Emre Bey. Hoşça kalın. İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden, şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman.